Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Scena teatralna Trójki zaprasza na słuchowisko Radia dla Ciebie w niedzielę po 22. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 sierpnia, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana, zapewnia prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Gdyni. Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej na terenie Polski zatrzymali agenci ABW. 20,96 stopnia padł nowy rekord średniej temperatury powierzchni światowych oceanów. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana. Zwierzchnik Sił Zbrojnych złożył roboczą wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz trzeciej flotyli okrętów w Gdyni. Prezydentowi została przedstawiona ocena sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, także w kontekście rozpoczętych przedwczoraj ćwiczeń Sił Morskich Federacji Rosyjskiej. Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że zarówno siły sojusznicze, jak i polska marynarka wojenna cały czas są w gotowości. W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Być może, że próbą odwrócenia naszej uwagi od tego rejonu są toczące się manewry, aczkolwiek trzeba mieć świadomość tego, że skala tych manewrów jest duża. 30 rosyjskich okrętów wojennych różnych kategorii. Prezydent dodał, że w najbliższym czasie rozpoczyna się w polskiej stoczni we współpracy z Wielką Brytanią budowa 3 całkowicie nowych fregat w ramach programu Miecznik. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej na terenie Polski. Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński powiedział, że śledczy i funkcjonariusze zgromadzili obszerny materiał dowodowy w tej sprawie, dlatego podejrzanemu postawiono zarzuty. Został on również tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Tym razem to obywatel Białorusi, który przebywał na terytorium Polski od 2021 roku. Mężczyzna po zatrzymaniu został doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszał zarzuty. Dotyczą one brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności. Jak ustalono, działania podejrzanego polegały na gromadzeniu informacji dotyczących obiektów infrastruktury krytycznej oraz prowadzeniu działań o charakterze dywersyjnym. To 16. osoba zatrzymana w śledztwie prowadzonym przez ABW. Moskiewski sąd na posiedzeniu wyjazdowym we włodzimierskiej kolonii karnej skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat pozbawienia wolności. To trzeci już wyrok dla lidera opozycji, a jego współpracownicy informują, że przygotowywany jest 4. proces, w którym wyrok może być jeszcze wyższy. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosyjska politolog niezależna Jewginia Albac, komentując sfingowany proces i ogłoszony wyrok, stwierdziła, że Aleksiej Nawalny jest osobistym wrogiem i więźniem Putina. Wszystko to będzie trwać dopóki Putin żyje, a sam Putin będzie smażył się w piekle. Jego dzieci będą mówić: tato, co ty narobiłeś? I wnuki będą mówić: dziadku, jak ty zniszczyłeś nam życie. On będzie przeklęty na wiele pokoleń. Na mnogie pokolenie w przód. Podobne opinie przedstawiają rosyjscy opozycjonalni, działacze obywatelscy, niezależni komentatorzy i obrońcy praw człowieka. Międzynarodowa społeczność domaga się uwolnienia Aleksieja Nawalnego, a jego współpracownicy prowadzą akcję pod hasłem Putin zabójca. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ponad 1000 osób wyruszy o świcie na Jasną Górę w 43. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymce Metropolitalnej. Przewodnik jednej z grup pielgrzymkowych, grupy Szarej, jezuita ksiądz Grzegorz Lojtek, mówi Polskiemu Radiu, że pielgrzymka to niezwykłe doświadczenie wiary i Kościoła. Generalnie chodzi o to, żeby doświadczać Pana Boga, i pielgrzymka to też jest takie wystawienie się na Jego działanie w bardzo wyraźny sposób, zwłaszcza, że oddalamy się trochę od naszego miejsca zamieszkania. Tu mamy czas dla Pana Boga i dla innych na 100%. Bardzo intensywnie pomaga nam w tym paradoksalnie zmęczenie, dlatego że nasze mechanizmy obronne różne pękają i wtedy można powiedzieć, że Pan Bóg może nas bardziej dotknąć, doświadczyć. Pielgrzymka rozpocznie się o 5:30 mszą świętą w kościele akademickim świętej Anny, którą celebrować będzie metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Padł nowy rekord średniej temperatury powierzchni światowych oceanów. Obserwatorium Klimatyczne Unii Europejskiej zanotowało 20,96 stopnia. Poprzedni rekord wynosił 20,95, odnotowano go w marcu 2016 roku. Podobną tendencję potwierdzają też badania amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej, która oceniła, że średnia temperatura mórz osiągnęła w kwietniu rekordowy wynik 21,6 stopnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, głównie na wschodzie i południu kraju. Tam również spodziewane są burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na Dolnym Śląsku i w centrum kraju, do 27 na krańcach wschodnich i 30 na Zamojszczyźnie. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Soar. Tym specyficznym utworem rozpoczyna się album Play Underground producenta działającego pod pseudonimem King, który tak naprawdę nazywa się Strahil Valchev. Charakterystyczny album opakowany w żółtą okładkę składa się z 12 utworów wydanych przez wytwórnię Running Back. Na płycie obfitującej w wiele energetycznych i bardzo motorycznych nagrań są także i te, ukazujące znacznie bardziej eksperymentalne zacięcie Bułgara, o czym przekonają się Państwo w drugiej części naszego spotkania. Tej nocy zresztą pojawi się sporo nagrań stworzonych właśnie w Europie, co mam nadzieję pokaże bogactwo elektroniki z tej części świata. Do godziny drugiej proszę się także spodziewać wielkich uznanych nazwisk, jak i tych pozostających nieco w cieniu. I podobnie jak King, pochodzących z państw byłego bloku wschodniego. inspirowany repetycją, cyklami i tym wszystkim, co wytwarza się na styku pętli. A te w elektronice mogą trwać właściwie w nieskończoność. To z jednej strony. Z drugiej z kolei zapatrzenie w świat science fiction, no i intergalaktycznych kosmicznych wypraw, jakimi dzięki komiksom, filmom i literaturze przesiąkł nasz kolejny bohater, a jest nim pochodzący z miejscowości Konotop na Ukrainie, Wakula Karpenko, który łączy na swoich płytach dosyć odległe od siebie gatunki, ale niejako sklejając je ideą, otwiera się na przeróżnych słuchaczy. We'll be right back. Trochę jakby z odległej przeszłości. Trochę jakby załoga kosmicznego statku przeniosła się w czasie, zmierzając w stronę lat 70. W programie trzecim Vacula w utworze Intergalactic Funk. A skoro, no właśnie, skoro zawędrowaliśmy do dekady lat 70., to myślę, że warto przywołać jeden z najważniejszych utworów tamtej epoki i przenieść się do Francji, gdzie te wyobrażenia o kosmosie były olbrzymie. Diabeł tkwi w szczegółach, ale jeśli chociaż trochę się wysilimy i skupimy, to można usłyszeć, jak pięknie rozchodzi się panorama w tych elektronicznych utworach lat 70. Disco Energy, jedno z najważniejszych nagrań nurtu Space, powstałego na podstawie wyobrażeń, jakie dały wyprawy na Księżyc i plany podboju kosmosu. W programie trzecim z roku 1977 Universal Energy, czyli francuski duet. Anagram Margana. Samą oś czasu przestawiamy na rok 17 XXI wieku. Thank you. Thank you. Często wracam w domowym zaciszu do nagrań tego Norwega. Z krainy lodu i ropy naftowej fragment najmłodszej płyty Hansa Petera Lindstroma It's Alright Between Us As It Is. Uff, gentlemen, obok takich postaci jak Todd Terje, Björn Torske czy na przykład André Bratten, nadaje ton współczesnej odmianie muzyki disco. Muzyki, która w wielu aspektach powraca do tego wszystkiego, co działo się właśnie w latach 70. Ale paradoks tej sytuacji polega na wykorzystywaniu również instrumentów z tamtej epoki, a ta, podobnie jak domowy sprzęt audio czy płyty winylowe właśnie z tamtego czasu, zyskują na wartości. Hey Bob, I'm looking at what Jack was talking about. It, it's definitely not a particle that's nearby. It is a bright object and it's obviously rotating because it's flashing. It's way out in the distance. Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the flashes come around almost on time. As we look back at the Earth, it's up at about 11 o'clock. About, maybe 10 or 12 Earth diameters. I don't know whether that does you any good, but there's something out there. trójce Daft Punk. Pozostaniemy jeszcze przez moment nad Sekwaną, a to za sprawą Julien Huguet, który zintensyfikował w ostatnim czasie działalność, publikując zarówno nowe, jak i stare nagrania ze swojej dyskografii. Julien Huguet, czyli Pepe Braddock, twórca kultowego utworu Deep Burned, niebawem stanie się głównym bohaterem naszych nocnych spotkań. Dziś, wpisując się w formułę wykorzystywania starych instrumentów, jak również bardzo pieczołowitego podejścia do samych płyt, zamknie wątek muzyki z Francji. Anagram Morgana. Let's go.